Elif, Lam, Ra. Bu öyle bir kitaptır ki onu sana insanları Rablerinin izniyle zulümattan nura, küfür karanlıklarından imana, aziz, kudreti daima üstün gelen, hamid, hamd edilmeye yegane layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. O Allah'ın yoluna ki göklerde ne var, yerde ne varsa O'nundur. Şiddetli bir azaptan dolayı vay haline o kafirlerin. Onlar ki dünya hayatını ahirete tercih ederler. İnsanları Allah yolundan çevirirler ve ona bir eğrilik bulmak isterler. İşte onlar haktan uzak bir sapıklık içindedirler. Halbuki biz her peygamberi ancak kendi kavminin lisanıyla gönderdik ki Allah'ın emirlerini onlara açıklasın. Artık Allah dilediğini kendi isyankarlıklarının yüzünden dalalete atar. Dilediğini de hikmetine binaen kendi lütfuyla hidayete erdirir. Çünkü o aziz, kudreti daima üstün gelendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. Şanım hakkı için Musa'yı da kavmini zulümattan, küfür karanlıklarından nura, imana çıkar ve onlara Allah'ın geçmiş kavimlerin başına getirdiği musibet günlerini hatırlat diye mucizelerimizle gönderdik. Şüphesiz ki bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için nice ibretler vardır. Ve bir zaman Musa kavmine demişti ki, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizi Firavun ehlinden kurtarmıştı. Onlar sizi işkencenin en kötüsüne, evlat acısına maruz bırakıyor, yeni doğan oğullarınızı boğazlıyor, kadınlarınızı, kızlarınızı ise sağ bırakıyorlardı. İşte bunda size Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Bir vakitte Rabbiniz, Celalim hakkı için eğer şükrederseniz muhakkak size nimetimi artırırım ve eğer nankörlük ederseniz şüphesiz ki azabım pek şiddetlidir diye bildirmişti. Musa yine dedi ki, eğer siz ve bütün yerinde bulunanlar nankörlük ederseniz artık şüphesiz ki Allah elbette gani, hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Hamid, hamd edilmeye hakkıyla layık olandır. Sizden öncekilerin Nuh, Ad ve Samud kavminin ve onlardan sonrakilerin haberleri size gelmedi mi? Ki onların gerçek mahiyetini ancak Allah bilir. Peygamberleri onlara apaçık delillerle geldi de onlar ellerini peygamberlerin ağızlarına götürüp onların tebliğine dahi karşı çıkarak doğrusu biz kendisiyle gönderildiğiniz şeyleri inkar ettik ve gerçekten biz bizi kendisine davet etmekte olduğunuz şeyden kuşku veren kesin bir şüphe içindeyiz dediler. Peygamberleri dediler ki, gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe olur mu? O, günahlarınızın bir kısmını sizin için bağışlamak ve sizin ecelinizi belirli bir vakte kadar ertelemek için sizi imana davet ediyor. Onlar dediler ki, siz de ancak bizim gibi bir insansınız. Bizi atalarımızın tapmakta olduklarından men etmek istiyorsunuz. Öyleyse bize apaçık bir mucize getirin. Peygamberleri onlara dediler ki, evet, biz de ancak sizin gibi bir insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine lütufta bulunur. Halbuki Allah'ın izni olmadıkça size bir mucize getirmemiz bizim için mümkün değildir. O halde müminler ancak Allah'a tevekkül etsin. Hem bize yollarımızı dosdoğru göstermişken neden Allah'a tevekkül etmeyelim? Bize yaptığınız eziyetlere de mutlaka sabredeceğiz. Tevekkül edenler ise artık ancak Allah'a tevekkül etsin. Fakat inkar edenler peygamberlerine dediler ki, ya sizi mutlaka memleketinizden çıkarırız ya da kesinlikle dinimize dönersiniz. Bunun üzerine Rableri onlara, o peygamberlere şöyle vahyetti: biz o zalimleri muhakkak helak edeceğiz. Ve onlardan sonra sizi mutlaka o yere yerleştireceğiz. İşte bu vaadimiz, huzurumda dikilerek hesap vermekten korkanlar ve tehdidinden endişe edenler içindir. Hem o peygamberler fetih istediler, Allah da verdi. Her inatçı ve zorba ise hüsrana uğradı. Ardından da cehennem vardır. Orada irinli bir sudan içirilecektir. Onu yutmaya çalışır fakat onu neredeyse boğazından geçiremez. Hem ölüm ona her taraftan gelir. Halbuki o ölecek bir kimse değildir ki kurtulsun. Ardından da ağır bir azap vardır. Rablerini inkar edenlerin misali şöyledir: onların amelleri fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir küle benzer. Kazandıklarından hiçbir şeye güçleri yetmez. İşte haktan uzak olan dalalet budur. Görmedin mi? Muhakkak Allah gökleri ve yeri elbette hak ile yerli yerinde yaratmıştır. Eğer dilerse sizi helak edip giderir de yerinize yepyeni bir halk getirir. Hem Allah'a göre bu zor bir şey değildir. Ve kıyamet günü onlar hep birlikte Allah'ın huzuruna çıkarlar da zayıflar, büyüklük taslayanlara der ki: doğrusu biz size tabiydik. Şimdi siz Allah'ın azabından herhangi bir şeyi bizden def edebilecek kimseler misiniz? Onlar da derler ki: eğer Allah bizi hidayete erdirseydi biz de sizi elbette hidayete sevk ederdik. Artık sızlansak da sabretsek de bizim için birdir. Bizim için kaçıp sığınacak bir yer yoktur. Nihayet hesapları görülüp işleri bitirilince şeytan onlara şöyle der: muhakkak ki Allah size gerçek bir vaat ile söz verdi. Ben de size vaat ettim fakat size sözümde durmadım. Bununla beraber benim için sizin üzerinize zorlayacak bir gücüm yoktu. Sizi sadece çağırdım. Siz de hemen ve hiç sonunu düşünmeden bana uydunuz. Öyle ise beni kınamayın. Bilakis kendinizi kınayın. Bugün artık ne ben sizin kurtarıcınızım ne de siz benim kurtarıcımsınız. Daha önce dünyadayken beni Allah'a ortak koşmanızı doğrusu ben bugün inkar ettim. Şüphesiz ki o zalimler yok mu? Onlar için pek elemli bir azap vardır. İman edip salih ameller işleyenler ise Rablerinin izniyle içinde ebedi kalıcılar olarak altlarından ırmaklar akan cennetlere konulmuşlardır. Onların orada birbirlerine sağlık temennileri, selam sizin üzerinize olsun duasıdır. Görmedin mi? Allah nasıl bir misal getirdi? Güzel bir sözü, kelime-i tevhidi, kökü yerde sabit, dalları ise gökte olan güzel bir ağaç gibi kıldı. O ağaç, Rabbisinin izniyle her zaman meyvesini verir. Ve Allah insanlara böyle misaller getirir. Umulur ki ibret alırlar. Kötü bir sözün misali ise yerin üstünden koparılmış kötü bir ağaca benzer ki onun için bir sebat yoktur. Allah iman edenlere dünya hayatında da ahirette de sağlam sözle, kelime-i şehadetle sebat verir. Allah zalimleri ise kendi zulümleri sebebiyle dalalete atar ve Allah dilediğini yapar. Allah'ın nimetini küfürle değiştiren ve kavimlerini helak yurduna, cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? O kafirler oraya gireceklerdir. O ise ne kötü karargâhtır. Hem onun yolundan saptırmak için Allah'a ortak koştular. De ki, keyfinize bakın. Artık şüphesiz ki dönüşünüz ateşedir. Ey Resulüm! İman eden kullarıma söyle, namazı hakkıyla eda etsinler ve içinde ne bir alışverişin ne de bir dostluğun olmadığı bir gün gelmeden önce kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden gizlice ve açıkça Allah yolunda sarf etsinler. Allah o Rabbinizdir ki gökleri ve yeri yarattı ve gökten bir su indirdi. Onunla size rızık olmak üzere mahsuller çıkardı. Ve izniyle denizde akıp gitmesi için gemileri emrinize itaat eder kıldı. Nehirleri de hizmetinize verdi. Yörüngelerinde devamlı olarak hareket eden güneşi ve ayı yine sizin için itaatkar kıldı. Geceyi ve gündüzü de hizmetinize verdi. Ve size kendisinden istediğiniz şeylerin hepsinden verdi. Bununla beraber Allah'ın nimetini sayacak olsanız onu sayamazsınız. Muhakkak ki insan Allah'ın bunca nimetlerine rağmen gerçekten çok zalimdir, çok nankördür. Bir zamanda İbrahim şöyle demişti: Rabbim, bu beldeyi, Mekke'yi emniyetli kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü onlar, o putlar, insanlardan birçoğunu dalalete düşürdüler. Bundan sonra kim bana tabi olursa artık muhakkak o bendendir. Kim de bana karşı gelirse artık şüphesiz ki sen gafur, çok bağışlayansın. Rahim, çok merhamet edensin. Rabbimiz, doğrusu ben zürriyetimden bir kısmını oğlum İsmail ile annesi Hacer'i senin Beyt-i Haram'ının Kabe'nin yanında ekinsiz bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı hakkıyla eda etsinler, sana hakkıyla kulluk etsinler diye emrin üzere böyle yaptım. Artık sen insanlardan bir kısım gönülleri onlara meylettir ve onları mahsullerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler. Rabbimiz, şüphesiz ki sen neyi gizler ve neyi açıklarsak bilirsin. Çünkü ne yerde ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. İhtiyar halimde bana İsmail'i ve İshak'ı ihsan eden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz ki Rabbim elbette her duayı hakkıyla işitendir. Rabbim, beni namazı hakkıyla eda eden bir kimse eyle. Zürriyetimden de böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul buyur. Rabbimiz, hesabın görüleceği gün bana, ana babama ve bütün müminlere mağfiret eyle. Muhammed, sakın Allah'ı zalimlerin yapmakta olduğu şeylerden gafil sanma. Rabbin onları ancak kendisinden gözlerinin dehşetten dolup kalacağı bir güne erteler. O gün onlar başlarını kendilerine her seslenene korkuyla kaldıranlar olarak çağrıldıkları yere koşacak olan kimselerdir. Öyle ki bakışları kendilerine bile dönemez. Kalpleri ise bomboştur. Kapıldıkları dehşetten dolayı hiçbir şey anlamazlar. Ey Resulüm! O halde insanları kendilerine azabın geleceği gün kıyamet ile korkut. Zira o gün o zulmedenler, Rabbimiz bizi dünyaya gönderip yakın bir vakte kadar, kısa bir zaman için bile olsa ecelimizi tehir et ki senin davetine uyalım ve o peygamberlere tabi olalım derler. Onlara şöyle denilir: halbuki daha önce dünyadayken sizin için hiçbir şekilde sona erme olmadığına dair yemin etmemiş miydiniz? Hem sizden önce Ad ve Semud gibi kendilerine zulmedenlerin yurtlarına yerleşmemiş miydiniz? Hem onlara nasıl yaptığımız size belli olmuştu ve onların hallerinden size misaller getirmiştik. Halbuki onlar her türlü tuzaklarıyla gerçekten tuzak kurdular. Allah katında da tuzakları beklemedikleri cezaları var. Artık isterse tuzakları, dağları yerinden yok edecek olsun. Muhammed, öyleyse sakın Allah'ı peygamberlerine olan vaadinden dönücü sanma. Şüphesiz ki Allah aziz, kudreti daima üstün gelendir. İntikam sahibidir. O gün yer başka yere çevrilir. Gökler de başka göklere. Ve herkes vahid, bir olan, kahhar, kahredici üstünlük sahibi olan Allah'ın huzuruna çıkarlar. Hem o gün suçluları zincirlerle birbirine bağlı kimseler olarak görürsün. Onların gömlekleri katrandandır. Yüzleri de ateş kaplar. Ki Allah herkese kazandığının karşılığını versin. Muhakkak ki Allah hesabı pek çabuk görendir. Bu Kur'an kendisiyle hem korkutulsunlar hem de onun ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler. Hem de istikametli akıl sahipleri ibret alsınlar diye insanlara bir tebliğdir.